Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem hoca efendiler, hoca hanımlar, hitap ettiğim kitle olarak sizin üç kimliğiniz bulunduğunu düşünüyorum. Birincisi, İnsan olarak bir evin bireyi olan anne, baba, eş ve benzeri insani kimliğimiz var. Bir de bir devletin Kur'an veya cami hizmeti için görevlendirilmiş memuru olan memur kimliğiniz var. Üçüncü olarak da Allah-u Teala'nın kıyamete kadar bütün insanlığın peygamberi olarak gönderdiği Muhammed Aleyhisselam'ın Erzincan'daki filan camisinin filan medresesinin vekili olan peygamber vekaletini taşıdığımız kimlik var. Bu üç kimlikten ev bünyesindeki kimliğimiz bizim burada konumuz değil. Devlet memuru olarak üstlendiğimiz sorumluluk da benim hitap edeceğim alan değil. Hocam buradalar zaten. Ama hepimizin ortak paydası olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vekalet etme. Mihrapta, minarede, rahlede ona vekalet etme kimliğinde ortak paydamız var. Kim bir harf biliyorsa onun muallimi olarak, kim bir abdest farizesi biliyorsa onun muallimi olarak belligu anni hitabının sorumlularıyız. Belligu anni hitabında da üstelik yetersizliğimize rağmen, bu veda haccındaki mesajda bütün yetersizliğimize rağmen etkili ve yetkiliyiz. Çünkü benden bildiğinizi muhakkak ulaştırın derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an'ın hepsini ezber bilmeyen, hadislerden bile belki 3000-5000 tane bilmeyen, dün Müslüman olmuş, bir haftalık Müslüman olmuş ashabına hitap ederek benden bildiğinizi anlatın. Belki anlattıklarınız daha alim olur ileride demişti. Dolayısıyla Kur'an'ın ezber bilindiği, binlerce hadisin bilindiği fakih insanlar değildir bu ümmetin musapları. Henüz tamamı inmemiş Kur'an'ı sırtlanıp Yesrib'e nur taşıyan musab bu ümmetin muallimidir. Alim olmamız gerekmiyor. Belki üç hadisten başka bir şey bilmediği halde Kufe'ye giden ve orada Resulullah böyle abdest alırdı sallallahu aleyhi ve sellem diyerek abdest tarif eden insanlardan abdest öğrenen Numan İbni Sabit İmam Azam oldu sonunda. Böylece veda haccındaki siz benden bir hadis tebliğ edin, belki onu duyan sizden daha fakih olur ileride sözünün mucize olduğu ortaya çıkmış oldu. Kendisi Kur'an'ın tamamını ezber bilmeyen binlerce sahabi yalın ayak yollara düştüler. O çıktıkları yerlerde kurdukları çöl medreselerinde, bir ağacın altından ibaret olan medreselerde yeryüzünü fıkha, ilme, hadise ve Kur'an'a dolduran binlerce alim, müçtehit yetiştirdiler. O sebeple bu ümmetin karakteri bildiğinin muallimi olmaktır. Mihrabını doldurmaktır. Minaresini aydınlatmaktır. Rahlenin üzerinde arştan yansıma yapmaktır. Hiçbirimiz alim değiliz. Olamayabiliriz. Olmamız da gerekmiyor. Ama bildiğimiz kadarıyla Resulullah'ın vekilleriyiz. Bu sadece şu demektir. Keban barajı kadar suyumuz yoktur. ama mini bir ampulüz bulunduğumuz odayı aydınlatırız. Çünkü kaynağımız, bizim kabloyla bağlandığımız yerimiz Medine'deki barajımızdır. Orası da vahiy ile bilginin ve ilmin en doruk noktasıyla bağlantılı bir yer olduğu için kıyamete kadar Medine'ye bağlı olduğu sürece bu ümmetten sadece bir abdest bilenler bu ümmetin hocaları kadrosundadırlar. Ne zaman diplomalar itibara alınır da diploması olan din adına konuşacak olursa işte karşımızdaki bu cahillik ve dine karşı lakaytlık sonucuyla karşılaşırız demektir. Kardeşler, bu girişi neden yaptım? Çünkü evvela ben kendim adına ve sonra da siz kardeşlerim adına kesinlikle bir ilim iddiasında değiliz. Böyle bir iddia cahillikten başka bir şey değildir zaten. Bilmemişliğimize rağmen, hak etmeden belli makamları doldurmuşluğumuza rağmen, Kur'an'dan sadece namaz kılacak kadar bir sure bilmişliğimize rağmen, Fahrur Razi gibi Kur'an'ın derinliklerine inecek bir tefsire vakıf olmamamıza rağmen iddialıyız, Mus'ab'ın peşinden gitmeye adayız Allah'ın izniyle. Çünkü bu kapıyı bize veda konuşması yapan ve bize size tebliğ ettim mi diyen peygamberimiz açmıştır aleyhissalatü vesselam. Bir müezzinin, bir Kur'an mualliminin, bir mihrap sorumlusunun minbere çıkıp Allah'ın adını ve peygamberin adını alarak insanlara İslam adına konuşanın yapabileceği en büyük hata, kıracağı en büyük çanak, bulunduğu makama rağmen kendisini yetkisiz, etkisiz görüp nasıl olsa benim elimle olmayacak bu işler, bir gün İmam-ı Azam gelecek de filan bu hataları düzeltecek diye vehmetmesidir. Bu o makama da hakarettir. Yetki belgesi veren bellihu anni, bellihu anni diyen Peygamber aleyhisselamın vermiş olduğu yetkiyi kullanmamak için ayak diretmekten başka bir şey değil demektir. Bu sebeple kardeşler, hep beraber bir kere bu ümmetin dinini, bu ümmetin çocuklarına Kur'an öğretmeyi, insanlara Allah'ın huzuruna taharetlenerek çıkmayı, öğretmeyi omuzlanmış kitle olarak bir kere şunu bilmemiz lazım. Cehaletimize rağmen, bilmememize rağmen, belki Nurul İzahı bile baştan sona bir kere okumamış bir kimse olmamıza rağmen biz Mus'ab gibi henüz 1/4 inmemiş Kur'an da olsa elimizde gidip gittiğimiz çölü nurlandırıp orada İslam devleti kurmaya muktedir olacak enerjiyle yaşayan bir ümmetiz biz. Bu ümmetin Mus'ab'ı, bu ümmetin Muaz'ları, bu ümmetin Ammar'ları, bu ümmetin Zeyd'leri ve bu ümmetin Üsame'leri çok şey bilmedikleri halde 3 senede 5 senede gittikleri yeri Allah'ın dininin menbaı haline getirdiler. Kendilerinden önce gelen 10 binlerce peygamberin 50 senede, 70 senede, başka bir peygamberin de 950 senede yaptıramadığını Allah Mus'ab bin Ümeyr'e 8 ayda yaptırdı. Mus'ab'ın kalitesinden kaynaklanmadı bu. Bu Mus'ab'ı gönderenin feyiz ve bereketinden kaynaklandı. Aynı barajdan, aynı santralden etkilendiğimiz sürece yeryüzü her gün bir Mus'ab adayına hazır demektir. Olmuyor, olmaz sözleri sadece şeytanın kışkırtması ve pısırıklaştırmasından başka bir şey değildir. Halbuki Mus'ab bin Ümeyr'in Yesrib'e giderkenki şartlarını belki milyon defa olumlu manada katlayacak imkanlarla yaşıyoruz. Bir kere hey Mus'ab, sen buralara fitne için mi geldin diye baskı yapacak bir güç yok karşımızda. Tam aksine devlet gücüyle, devlet donanımıyla ve bu devletin teşvikiyle git insanlara öğret, 24 saatini Allah'ın kitabına hizmete ayır, bir de sana ücret vereyim diyen bir sistemin içinde bunu yapıyoruz ki Mus'ab bin Ümeyr böyle bir şey bulsaydı sadece Yesrib'i değil, Yesrib'den ta Kafkasya'ya kadar bütün dünyayı 8 ay sonra senindir ya Resulallah gel diye davet ederdi herhalde. Herhalde Mus'ab şöyle bir iletişim imkanına nasip ona ulaşmış olsaydı, böyle bir nasiple karşılaşsaydı, bu iletişim Mus'ab'ın elinde olsaydı, o tatlı diliyle şu dünyaya bir saat içinde ulaşma imkanı bulsaydı Mus'ab, herhalde İslam bir asırda uzaya kadar taşınmış olurdu. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, sözüme başlarken ve bitirirken, başında, ortasında ve dibinde bir gerçeği vurguluyorum. Biz belki alim değiliz. Belki teheccüde kalkacak adam da değiliz. Belki bir sürü zafiyetimiz, sigaramızdan vesairemize kadar bir sürü kırdığımız çanağımız da vardır. Belki hala sabah namazına görevli olmasak evde ancak kılacak kadar ilgisiz bir tipizdir belki. Belki öyleyizdir. Belki biz adam et olmayız. Belki bizim 40 tane eksiğimiz vardır. Ama bizi görevlendiren müvekkilimiz olan Muhammed Aleyhisselam, arştan yerin dibine kadar hatırı sayılan birisidir. Bunun için İsrail oğullarının peygamberleri, peygamberlik makamına sahip oldukları halde, 3 kişiye söz geçiremediler. Biz, peygamberin makamına asla yakın olmayacak makamlar taşısak bile, sadece Muhammed Aleyhisselam'ın vekili olmanın hazzıyla girdiğiniz köyü Allah'ın izniyle mihraba çevirip dönecek bir merkezden görevliyiz biz. Bu ruhu taşımadıktan sonra hiç kimsenin bir kalbe tesir etmesi mümkün değildir. Sarık da bunun için yeterli değildir. Mus'ab bin Ümeyr'in sarığı mı vardı? Gömleği mi vardı? Cübbesi mi vardı? Mus'ab bin Ümeyr Yesrib'e gittiğinde bir cübbesi sarığı olsaydı kefen yaparlardı onu ona. Çıplak baş, çıplak ayak ve çıplak göğüsle gittiği yerden, göklerden yere kadar nur dolu bir medeniyet merkezi kurdu. Ve sonra o kurulmuş devlet ona bir kefen bile bulamadan onu ahirete gönderdi. Mesele sarık meselesi, cübbe meselesi, çarşaf meselesi değil. Salon, dershane meselesi de değil. Taşıdığın yüreğin kadar etki edersin sen. Bilmiş olduğun 5 sure senin için yeterlidir. Fatiha yeterlidir. Fatiha ile cennete giriliyor. Gönüllere niye girilmesin diye düşünen insanlar Peygamber Aleyhisselam'ın davasına sahip olacak insanlardır. Mus'ab deseydi ki ya Resulallah, beni gönderiyorsun ama ben ne bileyim, zengin bir çocuğuyum ben. Ne anlarım, ne öğreteceğim bu insanlara deseydi, fiilen haklıydı. Ne öğretecek hakikaten? Cuma namazı bile gelmemiş. Namaz nedir bilmiyor. Oruç nedir bilmiyor. Zekat nasıl verilir bilmiyor. Yardım toplama fonları yok. Elinde broşürü yok, CD'si yok. Bilgisayarı bile yok. Hadi diyelim daktilosu bile yok. Peygamberi temsil etmeye gidiyorsun. Kıyamete kadar baki olacak bir dinin devletini kurmak üzere gidiyorsun. Not defterin bile yok. Ayakkabın da yok. Elinde bir asan da yok. Arkanda sana dua eden bir anan da yok üstelik. Beddua eden, görmez olaydım, doğurmaz olaydım diyen bir anan baban var üstelik. Ağabeyin de düşman sana üstelik. Böyle bir şartlarda gidiyorsun ve karşındakiler de hoş geldin Mus'ab demiyorlar. Niye huzursuzluk getirdin, şunun kafasını koparayım diyen adamlara muhatap oluyorsun. Ama 8 ay sonra bir mektup gönderiyorsun ki ya Resulallah, Yesrib senin devletin olmak üzere hazırdır, gel diyorsun. Demek ki mesele bilgisayar meselesi değil, mikrofon meselesi değil, fotoğraf meselesi değil. Mesele yürek meselesi ve sevda meselesi. Sen mi gönderdin ya Resulallah? Hazırım diyebilen herkes kazanır. Bir de Mus'ab hazır bir cami bulsaydı, kışın ısıtılan bir camide konuşuyor olsaydı, herhalde hurma ağaçları bile kelime-i şehadet getirirdi sessizce. Asırlarca birbiriyle kavga etmiş, birbirini hançerlemek için uğraşan iki kabilenin ortasında ve onları kızıştıran bir Yahudi cemaatinin bulunduğu bir Yesrib'de Resulullah'a devlet kurup teslim etmek olmaz bir şey mi? Rüya mı bu? Bu rüya olsaydı ayet iner miydi hakkında? مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. Kim için indi? Ne yaptı, ne etti? sadece enerjisini kullandı, o enerjiyi Resulullah'a bağladı, göklerle ortak proje yürüttü. Ona vahiy gelmedi ama ilk cuma namazını kılan adam oldu. Cebrail'le oturup kalkmadı ama Cebrail'in mesajları ilk defa onun kulağına iletildi. Kardeşler, önce ben kimim sorusunun cevabını vermem gerekiyor. Ben Resulullah'ın vekiliyim. Minaresinde, mihrabında, rahlesinde. İmkanım yok diyen acilen terk etmelidir. Peygamberim var. Bu imkan olarak yeter bana. Peygamberim var. Bana dua etmiş. Benden bir ayet, bir hadis öğretenin yüzü gülsün demiş. Dünya ve ahiretimin saadeti için yeterli, muhteşem bir dua var arkamda. Ben enerji doluyum. Kendimden yok, kaynağımda güçlü enerjim var. Ruh budur, enerji budur. Bu ruhla yola çıkana Allah yardım eder. Ama meseleyi memur mantığıyla ele aldığında verileni bile yapamazsın. Çünkü arkandaki güç o zaman göklerle bağlantısı olmayan bir güçtür. Sen o zaman sadece topraktan besleniyorsun. Toprak da baharda açarsa sana iki tane çiçek sunacak. Göklerle arşla bağlantısı olanın heyecanıyla topraktan gelmiş toprağa gidecek ve gübre olacak bir enerjinin heyecanını taşıyan aynı olur mu hiç? Kardeşler, kanun bir. Kanun bir. Kimlik tespiti yapmak zorundayız. Biz Resulullah'ın vekilleriyiz. Aleyhissalatü vesselam. Bütün hatalarımıza rağmen, mihraba geçtiğimde ben, belki abdestimde bile kusur olacak kadar bilgi eksikliğime rağmen, ben Resulullah'ın vekiliyim. Aleyhissalatü vesselam. Resulullah dedi ki diye söze başlıyorum. Bu sembolik bir ifade değildir. Fiilen Resulullah dedi ki diyorum. Cebrail'in indirdiği Kur'an'da Allah diyor ki diyorum. Bu birinci kanunum. Bu kanun benim başarımın nizamnamesinin ilk maddesidir. İki, biz Kur'an'ı hikaye kitabı olarak dinlemeyiz. Çocuklara öğreteceğimiz bilgi kaynağı olarak da dinlemeyiz. Kur'an bizim eğitim kitabımızdır. Belki talakla ilgili ayetlerinin ayrıntılarını, ahkam konularını bilmeyiz. Ama Allah niye İbrahim Aleyhisselam'dan söz ediyor onu biliriz. Niye İbrahim'in aile sırlarından söz ediyor bunu biliriz. Durup dururken aklı zorlayacak, mantığı zorlayacak 950 sene uğraştı kelimesini Nuh Aleyhisselam'a niye mal ettiğini Allah'ın biliriz. Çünkü bunun için alim olmak gerekmez. Kur'an kutsal ya gözümde. Kur'an insan kitabı değil ya. Kur'an boşuna değil ya. Kur'an hikaye anlatmıyor ya. Bütün bu varsayımlar, bu hakikatler beni bir noktaya götürür. Nedir o? Boşuna anlatmıyor Allah. Peygamberleri şu kadar ibadet ederdi, şu kadar namaz kılardı demiyor. Filanca ile şu kadar uğraştı diyor. Babasıyla şu kadar uğraştı diyor. Karısını ikna edemedi diyor. Ama Nuh sabaha kadar tesbih çekerdi demiyor. Lut'un namaz kılışı şöyleydi demiyor. Karısıyla uğraşması böyleydi diyor. Zaten bir peygamber elbette sabahlara kadar ibadet ediyordur. Ama benim peygamberimden bahsederken şu kadar namaz kıldın, kabul ettik bu namazlarını ey peygamber demiyor. لَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Çıldıracaksın ey peygamber, ne oluyor sana diyor. Hizmetinden konuşuyor peygamberin. İbadetinden değil. Peygamberin yanındakilerden söz ederken onlar da namazda huşu içerisindeydiler demiyor. Kıyamete kadar geçerli olan قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ diyor. Şimdikiler için de geçerli. Ama peygamberin yanındakilerden bahsederken, ashabı öne çıkarırken Kur'an, وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّهُ الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Topraklarını, evlerini İslam'a aday hale getiren, evlerini İslam'ın beşiği yapanlar, bahçelerini mümin kardeşlerine feda edenler diye namazlarından, oruçlarından değil, sosyal kimliklerinden örnek veriyor Allah. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ diyor. Şöyle şöyle namaz kılarlar, sahurda şu kadar zikir yapmışlardı demiyor. Ama ne diyor? Birbirlerine karşı merhametliydiler. Kafirlere karşı oldukça çetindiler diyor. Hep sosyal kimliklerinden, peygamberler ve peygamberlerin adamlarından, İsa'nın havarilerinden bahsederken aleyhisselam, İsa'nın havarileri sabaha kadar namaz kıldı demiyor. Kim benimle gelecek deyince İsa, biz dediler diyor. Aranınca bulunan adamları anlatıyor Allah. Onun için şu kadar alimdi, bu kadar ibadet yapardı değil. Alimden örnek verirken Bel'am İbni Bağura'dan veriyor. Sonra şeytanın köpeği olarak cehenneme gitti diyor. Alimin örneği o. Çünkü bu dini çok şey bilmeyen, hatta matematiksel ifadeyle, Malik bin Enes'in önünde, Ahmet bin Hanbel'in önünde, Ebu Hanife'nin önünde talebe bile olamayacak kadar az ilmi olanların yaydığı bir dindir elimizdeki şimdi. Abdullah İbni Mesud çok biliyordu ama Ebu Hanife, İmam Şafii, Abdullah İbni Mesud'un da, Ayşe'nin de, Enes'in de, Ömer'in de bildiklerini bilen bir adam oldu. Bilmeye ve bilgiyi matematiksel olarak yansıtmaya gelince, sahabenin toplamında 130 kişi zaten bu helaldir, bu haramdır diyecek kadar bir şey biliyormuş. Yok ki alim sahabi. Ama mücahit dolu. Aranan adam kim deyince kalktılar ayağa. Ben ya Resulallah dediler. Ben derken meful müdür, mecrur mudur, mensup mudur diye bir Arapça kaidesi de bilmiyorlardı. Ben ya Resulallah. Fedakar biri aranınca, kim Allah için feda edecek kendini deyince ben ya Resulallah. Anam babam senin olsun ya Resulallah dediler. Cebindekiler değil, onları dünyaya getirenleri bile Allah için feda ettiler. Mesele ilim meselesi değildir. Kimse çok bilip dine hizmet etmek için boşuna oyalanmasın. Tam bildiğin zaman bilgini mezara götüreceksin zaten. Bu işi çıraklar götürecek, ustalar da onların peşinden ya gidecek ya gidemeyecek kıyamet günü. Çünkü İslam bugün buralara geldiyse, ta ashabın sağlığında Hatay İslam'la şereflendiyse, Antakya'ya namaz, niyaz geldiyse, bunu getirenlerin çoğu namazda sehvi secde nasıl yapılır bile bilen insanlar değillerdi. Alimallah, fıkıh okumuş insanlarsınız. Bir soruma cevap versin bir kişi. Ashab-ı kiram, abdestin farzları 4'tür veya 6'dır diye hiç bilen oldu mu? Bizim kadar abdestin sünnetlerini bilen var mıydı ashab-ı kiramdan? Billahi bilmiyorlardı. Bilselerdi ihtilaf etmezlerdi. Onlar abdestsiz dolaşmaz mümin, bunu biliyorlardı sadece. Biz ise farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle uğraşırken abdest gitti. Biri pratik bildi, Allah'ı buldu. Biri de teori peşinde dolaşırken ne bulduğu belli değil. Biri hala umut peşinde, öbürü de Rabbi ile cennetlerde, adın cennetlerinde keyif sürüyor. Birisi geldi de, oğlum cennette mi ya Resulallah, dede bir rahat edeyim deyince, be kadın nasıl sorarsın bu soruysa, ne cenneti be, cennetlerde, cennetlerde denen adamlar bunlar. Mus'ab, Kur'an'ın Maide suresini görmeden giden adam, boşama nedir, evlenme nedir bilmeden gitti. Hac nedir bilmeden, hiçbiri hacı amca olamadan gittiler bu dünyadan. Ama onların omuzlarına basılıp hac yapılıyor yeryüzünde. Biz öyle bir ümmetiz ki, 5 kuruş etmesek bile, Allah'ın en kıymetli kulu olan Muhammed Aleyhisselam'a bağlı olduğumuz için, onun adamı olduğumuz için adam yerine konuruz Allah'ın izniyle. Yoksa biz adam olmayabiliriz. Biz belki kadın değiliz. Belki bizim listede yerimiz olmaz ama peşinden tutunduğumuz güç büyük güçtür. Bunun için biz yola çıktığımızda 20 talebeyi hafız mı yaparım? Bu camiye 5 kişi daha cemaate gelir mi diye düşünmeyiz bile. Bunu düşünmeyi zillet kabul ederiz. 20 kişi nedir? Bütün insanlık adaydır peşimde benim. Ben mihraba geçtiğimde, ben minareye çıktığımda, ben rahlenin karşısına geçtiğimde, hiç kimse olmasa bile milyarlarca melek beni izliyor ya diye düşünürüm. Biz Ebu Eyyub el-Ensari kafalı adamlarız biz. Nereye gidiyorsun be ihtiyar? Senin cesedin görmez bu fethi deyince. Beni gömmeyecek misiniz öldüğüm yere? Gömeceğiz. Üstümden ümmeti Muhammed'in mücahitleri tekbir getirip yürümeyecek mi bir gün? Yürüyecek. Ben onu duyarım. Onunla mutlu olurum diyen adamlar bu dini İstanbul'a getirdiler. Olmuyor. Çocuklar okumuyor. Çok yaramaz. Cep telefonunu kapatmadı çocuklar diyenlere kalsaydı bu din, Medine'de gömülüp gitmiş Hristiyanlık gibi bir İslam olacaktı şimdi. Seni vururum Musab, kafanı vururum dendiğinde bir dinle beni, sonra vuracaksan vur kafamı diyen Musablar bir kere Taha suresini başladılar. 3 ayeti bitirmeden ben de iman edeyim bununla tattır, ne zevktir dediler. Öyle ihfa yapamıyorsun. Gunnen yanmış. Ta'lim oku. Meddi muttasılla uğraşsalardı Muaz bin Cebel gibi bir dağ iman eder miydi? Sa'd ibn-i Ubade'ye kim iman ettirecekti o zaman? İş ihfa, izhar işi değil. Yürek işidir, yürek. Kim Mus'ab bin Ümeyr'in yüreğini taşıyorsa bu ümmetin adamlarındandır o. Allah'a verdiği sözde durmuş adamlarındandır. Ve kardeşler, bu kimlik tespitinden sonra her hoca efendi, her hoca hanım evinden çıktığında ya da Müftü Bey'den yetki belgesi aldığında görev süresini, emekliliğini 950. yılın sonunda inşallah diye kararlaştırmalıdır. Yoksa Nuh'un başını çektiği bu davada Allah sana yer vermez asla. Çünkü Allah zevk için, nostaljik hatıra olsun, ne insanlar varmış, boyu kaç santimmiş diye sohbet konusu oluşturmak için bize 1000 seneden 50 sene hariç Nuh uğraştı onlarla zevk için demiyor. Ulul azm bir adam. Allah'ın yarattığı milyarlarca insan arasında, 10 binlerce peygamberi arasında, sayısını kendisinden başka kimsenin bilmediği büyük melek kitlesinin içerisinde, 5 büyükten biri olan adama herkes dikkat etsin. Bu 5 büyükten biri 950 yıllık enerjinin sahibidir. 950 yıl üzerine yeter ya Rabbi, kurut bunların soyunu dedi. Allah da onun oğlunu kuruttu. Bakalım ne diyecek diye. Az kalsın da kaybolup gidiyordu. Sonra o 5'ten biri de kimdir? Babasını bile karşısına alan adamdır. Bu bir zamanlama örneği Nuh'tur. Ailevi ilişkiler, babayı, evladı, anneyi karşına alma ilişkisi İbrahim'dir. Ve kendi cemaatinden, arkadaşından, mesai arkadaşlarından, Samiri'den, başının belası, sıkıntıların senden eksik olmaması, Firavun'dan çekmediğini kendi cemaatinden çekerek ancak adam olunur, dine hizmet edilirin örneğini anlayabilmek için de Musa 5 büyükten birisidir. Ve bir gün ipe çıkarken seni asacağız, öldüreceğiz dediklerinde Allah'la beraber olmak yeter diyen İsa olacaksın. Bunların toplamının ruhu Muhammed'in ruhundan sende bağlantı olacak ve sen bu ulul azmin ruhunu taşıyan mantıkla yola çıktığın zaman sen bir kere Bismillahirrahmanirrahim demeden melekler dilini döndürecek karşındakinin ve ağlayan adam olacaksın. Ağlatan adam olacaksın. Peşinden kimse gelmese bile melekler ordu olup gelecekler. Hızır olup insanlar senin etrafında dolaşacaklar. Ama bu kendisini 950 senelik mücadeleye hazır eden, emekliliğini 950. yılda hazır bilen adam içindir. Babasını karşısına alan, en büyük yardımcısı Samirai'nin bir putla karşısına çıkmaya hazır olan ve ateşe atılsa bile Allah bana yeter diyen, ipe giderken bile kendisini rahat hisseden büyük insanlar olunca Allah yardımını söz vermiştir. Verdiği sözü de Allah tutmuştur. Kardeşler, enerjisi bu olan Allah'tan yardım bekler, ve bu yardımı da biiznillah bulur, bulmuştur da. Şimdi cep telefonu ile meşgul olurken, aldığı gazetesini okurken ders dinleyen hocalar olduğumuz için Allah bereketi kaldırdı bizden. Saatli hoca olduğumuz için Allah saatimizden dolayı enerjimizi aldı. Mustafa Sabri Efendi'nin hatıratında hepinizin dikkatini çekmiş olduğunu umuyorum. Kayseri'deki bir hocasından bahsediyor. Cüz okumak için önüne otururduk diyor. Ve dualar ediyor hocasına. Sonra vatansız kaldığı zamanlara ait hatıralarında. Biz cüz okumak için başlardık diyor. Hoca Efendi de gözlerini kapatır, bizi dinlerdi. Biraz sonra bakardık ki diyor, okuduğumuz ayetlerin etkisinden şakur şukur damlalar damlıyor gözünden. Bunlar cüzü okumuş, bitirmişler talebeleri. Hoca hala gayb alemine gitmiş. Eh, ey hocam, senin gibi bir hocanın talebesi Mustafa Sabri olmayacaktı. Kim olacaktı? Saatin olmayacak, cep telefonun olmayacak. Karşındaki talebe haşere de olsa, onun yanındaki meleklerin senin hakkındaki şehadetleri için hazır bekleyeceksin sen. Kur'an'ın azameti çocuğun, kadının, büyüğün hatasını görmene engel olacak. Hocalık kafası, hocalık mantığı. Kardeşler, sizlere akıl vermek için, sizlerin eksiklerini düzeltmek için konuşmuyorum. Beni de etkileyen, kendimde de gördüğüm eksikliği tamamlamak için, hatırlatmak için söylüyorum. Elbette emellerimizi konuşuyoruz. Hatalarımızı kabul ediyoruz. Ama büyük davanın, Musa davasının, Nuh davasının, İbrahim, İsa ve Muhammed Aleyhisselam davasının ağırlığını da biliyoruz. Omuzlarımızın cılızlığını da fark ediyoruz. İnleyen ağrılarımızı, sızılarımızı da biliyoruz. Ama Allah'ın yardımının da hak olduğuna iman ediyoruz. وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهْتُرْ diyoruz. Ben memurluğumu doldurmak için, başka bir yerde görev vermeyecekleri kadar düşük puan aldığım için değil de, Rabbimin dinine hizmet etmek için yola çıkayım, o zaman ağzımdan çıkan biri bin yapar Allah. Ben kulağa söylerim, Allah kalbe indirir. Çünkü Kur'an bereket kitabıdır. Çünkü Kur'an feyiz kitabıdır. Feyzin ve bereketin olmadığı yerde Kur'an tesir etmez. Ebu Cehil'e de etmedi zaten. Ebu Cehil aynı Kur'an'ı aynı Arapça kalitesinde dinledi. Neden? Feyiz ortamının adamı değildi. Bereketsiz bir ailenin çocuğuydu. Aynı Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e bereketi ucundan yakalayınca Kur'an'ı en iyi anlayan adam oldu. Mesele Arapça bilmek meselesi değil. Mesele bu kaynağa bağlılık, heyecanı taşıyıp taşımamak meselesidir. Kardeşlerim, hepimiz yaşadığımız zamanın, günün ve yerin musab adayıyız. Olup olmama kararını ise bizim heyecanımıza ve gayretimize göre Allah verecek. Ama herkes adaydır. Çünkü her yerin Yesrib olduğu bir zamana geldik. Her yer Yesrib. İnsanlar camilerin dibinde Kur'an'a uzaklar. Camilere soğuk insanlar. Allah'ın şeriatını kabul etmeyip cennete girmek için namaz kılan çarpık bir nesille karşı karşıyayız. Kur'an'ın istediği kadarını kabul edip gerisini törpüleme hakkını kendisinde gören bir kitleyle karşı karşıyayız. Her yer Yesrib. Herkes musab adayıdır. Bu adaylığımızı değerlendirip değerlendirmemek de Allah'ın lütfuyla olacaktır. Kendim başta olmak üzere. Hepimiz için Rabbimizden bu hidayetini bize nasip etmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.